Radio Paddapoe. Je wordt er gek van. Radio Paddapoe. Je wordt er gek van. Radio Paddapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Paddapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Paddapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn onderweg naar de NDSM. Onderweg, ja, want ik ben nog op de pont. Die gaat zo aanleggen en dan gaan we naar de hoe heet het, de drukkerijafdeling. Zo, u hebt een hoop banden bij u. Geen commentaar, ja. Het is lekker druk op de pont. En, het zal wel gezellig zijn op de NDSM, denk ik. Het waait lekker, dus af en toe hoor je een windje. Maar wat is er aan de hand? Er zit hier zo'n, hoe heet het nou toch ook alweer? Een druk ambachtscentrum waar mensen drukken houden van letters en die termen. Ik ben niet zo heel erg thuis in die termen. Ik vind het wel leuk allemaal, maar ik weet er niet zo heel veel van. Maar dus een beetje met typografie en onze Jo van PSJM, die is in principe dus best wel behoorlijke fan van dit soort dingen. Dus die hadden wij ook wel, hadden we wel een beetje op gerekend dat hij er zou zijn, maar die is er niet. Die is verhinderd. Helaas. Dus, En ondertussen is om 8:00, ja, dat is waarschijnlijk ook nu dan. Ja, ik heb echt totaal geen besef van tijd. Ik dacht dat ik hier om 7:00 zou zijn. Nee, het ging om 7:00 beginnen. En ik dacht, als ik nou wat eerder ben, dan kan ik nog een beetje chillen in de zon. Maar, je ziet hoe het gaat bij Radio Paddapoe. Het is nu 8:00 en ondertussen is de centrale Paddapoe stream nu het illustre programma PSJM te horen. Dat is veel actueler dan wat je nu hoort. Dus ga daar maar lekker naar luisteren. Want het gaat nog wel even duren voordat het een beetje op gang is ook, denk ik. Ben ik bang. Maar misschien... Er gebeurt er wel iets. Voorlopig ben ik nu van de pont afgelopen en ga ik proberen bij het Amsterdamse druk gebeuren terecht te komen. Sorry? Ik kan dat stretch your feet. Oh, waar dan? Sorry, niet hier. Waar moet ik? Maar mag maar van de overkant zitten. Wat zeg je? Mag maar van de overkant zitten. Die... Welke overkant? Waar? Oh, daar aan de overkant. Maar gewoon oh, de deur. Ja, nou, is goed. Ja. Nou, ik word nageroepen hier, want ik heb een t-shirt aan. Ik ben nu even mijn fiets aan het parkeren, want hij mocht niet daar staan. De meneer die vol gelijk op met de jager. Hallo lieve luisteraars, zijn we weer. Het waait echt enorm. Hallo? Yay, Green Tribe! Ja! Ja, Green Tribe, ja. Dat ik kon ze goed lezen op mijn shirt. Hoi, meneer! Hey, hallo. Hallo, goeiedag. Is hier een evenement aan de gang, toch? Ja, het is een privé-evenement, ja. Oh! Hey, maar waar zit dan die drukkerij shit? De typografie mensen? Ja, bij theater, dacht ik. Een grote hal is die, hè? Is daar. Ja, het staat erop, ja. Oké. Ja. Nou, eerst werd alleen mijn fiets weggestuurd. En nou, want het is de museum, het graffiti museum en zo. Maar ja, daar moeten we dus blijkbaar niet zijn. Dat is een privé evenementje daar. Dus ik loop nu verderop. Ja, ik heb echt geen idee waar ik moet zijn, joh. Het is natuurlijk een enorm terrein hier. En ik moet zeggen dat ik hier eigenlijk bijna nooit meer kom. Dus ja, ik weet niet zo goed waar ik terecht kom nu. Ik kom nu langs allemaal tenten die ik allemaal nog nooit gezien heb, dus ik vind het nog steeds spannend. Misschien kan iemand mij even bellen om te zeggen waar ik heen moet. De grote hal is ook dicht, de loods, althans deze deur. Ondertussen staat er van alles geafficheerd hier. Die fucking loods nou joh, dat is verdomme. zie open deur en ik zie een heel groot banner. GWA, Typografische Werkplaats Amsterdam. We hebben het gevonden. Nou, we gaan naar binnen. Oh shit. Hallo. Hey man, alles goed? Ja, we zijn live bij Radio Paddepoel. Ga je nog spelen of heb je nou... We gaan nu naar Duindoornplein Festival. Duindoornplein Festival? Ja. Wat is dat nou weer? Maar dit wordt echt lachen, jongen. Ja. Wat is dat? Duindoornplein Festival is een jaarlijks festival in de zomer. In, dat is het eerste jaar in primeur. Ja, een primeur, ja. In Amsterdam-Noord. Duindoornplein. Iets verder bij het Mosplein in de buurt. Oké, oh cool. Ja. En wie zijn jullie dan? Wij zijn de Floor Killers. De Floor Killers? De Floor Killers. Oh, dat klinkt wel gevaarlijk. Ja, wij zijn ook zeker wel, wij zijn zeker wel gevaarlijk. Oké. Okay. Ja, maar jullie zagen Radio Paddepoel aankomen, jullie dachten wij pakken onze biezen ofzo of wat? Of, Nee, we hebben net hier opgetreden. Oh ja. En we moeten nu naar die volgende gig. Ah. Oké. Okay. Als een paddenstoel moeten we hier weg. Nou, wat jammer, dat hebben jullie helemaal gemist. Ja, dat is shit. Nou, we spelen folkpop, indiepop, Nederlandstalig, Engelstalig, Franstalig. En zometeen dus op het Duindoornplein. Festival, ja. Festivalplein, ja. Ding Noord. Ja. En ja, dan, daarna goed. Kunnen we jullie nog ergens zien? Volgend weekend spelen we op Brommelpop in Limburg. Limburg, schild, waar is dat? Zuid-Limburg, bij Voerendaal, Heerlen in de buurt. Oké. Nou, wat leuk. Ja, dat is ook leuk, maar dan komen we weer terug naar Amsterdam. En ja, tussendoor zijn we hier ook wel regelmatig links en rechts aan het spelen, hoor. Als we nou iets tussendoor willen horen, kunnen we ergens... Oh ja, Spotify, YouTube. Hey, bedankt. En succes dan straks op het Duindoorn Festival. Dankjewel. Oké. Doei. Hoi. Zo, dat was de band die gespeeld had. Ik loop nu naar binnen, maar ik, Oh, shit. Oh, kijk. Oppassen, jongeman. Niet hier overheen gaan. Dan houdt jullie niet politie in de paal. Oké. Gaat hier iets gebeuren? Of zo? Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Kom maar dichterbij. Ja, hoor, dat is een toespraak gaat er komen. Wie is dat dan? De eerste mededeling is dat je niet... Corine Eilemans van... van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Niet achter het rode koord. Nergens aan zitten. Ook chef niet. Achter het rode koord. Ook Hans niet achter het rode koord. Is iedereen uit de keuken? Uit de Rino keuken? Jan Klaassen? Oh, Martin had een grap bedacht. Nou, volgens mij is iedereen wel een beetje buiten. Mijn naam is Corine. Ik ben de coördinator van de Grafische Werkplaats Amsterdam. Maar we beginnen met de oprichter van Grafisch Werkcentrum Amsterdam. En dat is Martin Veldman. En die gaat nu? Ja. Nu het woord nemen. Dames en heren, goedenavond en welkom. Wat een eer om hier vanavond te staan en samen met jullie het 20-jarig jubileum van de Grafische Werkplaats Amsterdam te vieren. 20 jaar vol creativiteit, innovatie en vakmanschap. Dit is de moderne manier uit je werk, van je iPhone voorlezen en dan door AI laten samenstellen, dat heet ze. Is ook nog eens gebeurd, dus deze regels stop ik weer hierin. Het moderne gedeelte is nu afgelopen, maar dan zie je dat ik het toch nog kan. Dan gaan we nu het papiertje erbij pakken. 1959 ging deze als 16-jarig jongetje bij de grafische school één dag in de week letterzetter leren. En nu zie je, hij is nog steeds niet afgeleerd, hij staat er nog steeds. Dat was heel... Dat was in 62, 63 dat ik de medeoprichter helaas overleden, de jong overleden, Wiek Molin, tegenkwam. Wij kenden elkaar al ons hele leven via dat fameuze communistische circuit waar onze ouders ook in zaten. En we hadden allebei een passie voor lettertjes. En dat heeft heel lang samen dingen gedaan. Toen werd hij vader, toen ging in dienst, toen ging wat anders doen. Dus dat is een beetje uit elkaar gegaan. Maar in 1990, 96 eigenlijk, ben ik weer met hem in Utrecht gaan samenwerken bij de Hogeschool voor de Kunst. Op de boekdrukkerij, een beetje anders van. Daar hebben we hier ook een paar mensen van rondlopen, die hier nu vrijwilliger zijn. En in 1990 kreeg ik dus een atelierwoning op het Anthropodok. En daar zijn we de stichting Weerdruk van start gegaan. En op een gegeven moment waren we een beetje uit ons jasje. En ik moet zeggen, vooral Wiek, die had altijd in zijn hoofd, hij moet een levend werkend grafisch museum komen in Nederland. En wij gaan daar mee beginnen. En altijd daarmee bezig. Toen kwam er op een gegeven moment een ruimte in de Molukkenstraat vrij. Die konden we redelijk goedkoop huren met subsidie van de deelraad. En daar zijn een hoop van de persen die hier staan, toen daar naartoe verhuisd. Daarna is alles ook naar de Molukkenstraat gaan verhuizen. En daar is eigenlijk de grafische werkplaats Amsterdam ontstaan. Dat het hier nog staat, dat zal wel een cliché zijn, het is echt niet te geloven. We hebben hoge heuvels en diepe dalen. En als ik zeg dat we een diep dal hebben gehad, waarin we waren met z'n drieën bij de oprichting. Zoals gebruikelijk kregen we ruzie met de een. En Wiek en ik hadden met z'n drieën een contract getekend dat we natuurlijk niet gelezen hadden. Want in volste vertrouwen teken je dat. Maar uiteindelijk zijn we twee keer naar de rechtbank geweest, maar 50.000 moest er betaald worden. We hadden het contract niet goed gelezen. En dat is een diep dal geweest. Onder andere deze dame, Wiek, en de deelraadswethouder van Watergasmeer-Oost, hebben ons heel mooi weer uitgetrokken. In 19... Nee, ik stop zo. In 19... Ik kwam niet op die binnenwandelen. 2010. Van Corina Dinnen, want die moest een boekje drukken voor haar ouders. Die waren al zoveel jaar getrouwd of zoveel jaar jarig. En Corine is niet meer weggegaan. En ik, dat zal wel 600 keer te horen krijgen. Echt zonder haar, met de vrijwilligers. Ik heb altijd gezegd, er zijn eigenlijk heel weinig plekken in Amsterdam die met zo'n groep trouwe vrijwilligers werken. Want ik heb er een paar achter de rug en het is niet het makkelijkste om met veel vrijwilligers te werken. En nu is de grafische werkplaats waar ooit dit dus begon met Wiek en mij in de Antropodok, is een galerie geworden. En in die galerie hangen nu dit weekend en komend weekend posters die hier gedrukt zijn. Dus als jullie morgen en overmorgen denken van nou, het regent toch, kom gezellig langs, kom kijken. Toppertje! Wat hier en daar komt. Nou, oké. Okay. Welkom. Mooi feest. En ik geef het woord aan... Nou, wat heet het, hè? Dankjewel, Martin. Ik was van alles vergeten mee te nemen en ik liep daarachter. En je verstaat volgens mij helemaal niks daarachter. Dus kom gewoon lekker naar voren. Naar voren, naar voren. Want aan de andere kant is er een heel ander feestje aan de hand. Mag er ook zijn. Mijn speech is super lang. Duurt heel lang. Het is allemaal heel langzaam. Zoals alles vanavond heel langzaam gaat. Ik wens jullie welkom in het 20ste levensjaar van de GWA, de Grafische Werkplaats. Het zijn 20 jaren van tegen de tijd indraaien. En vandaar dat alles heel lang duurt. En er is heel erg veel te noemen. Dat is een beetje lastig. Dit is bijvoorbeeld het jaar van de uit de hand gelopen projecten. Want in januari riepen we het jaar uit tot het jaar van onszelf, van onze eigen medewerkers. En we riepen tegelijkertijd dat er een muurtje moest komen. Ik dacht gewoon, muurtje, we maken een muurtje, dan is het opgelost. Een muurtje is nooit zomaar enkel een muurtje. Maar gelukkig kent dit schip, deze werkplaats, kent geen bangerikken. We zijn niet, nooit bang om tegen de commercialiteit en tegen de snelheid en misschien tegen een fascistisch kabinet in te schreeuwen. En toch, het is niet altijd heel erg om bang te zijn, want wij zetten hoog in. Elke dag weer. Door dus altijd maar tegen die tijd in te draaien. En door de deuren zoveel mogelijk open te zetten, ja, behalve als het een beetje waait, dan zijn we weer bang dat alles wegwaait. En soms heb je dan ineens wat extra hulp nodig. En ook daarom zijn we vanavond hier. En vanavond gaat het om dansen. Aan de band, buitenband, binnenband, DJ. Drinken en doneren. In die volgorde. En door elkaar heen. Overal in de werkplaats vind je spullen die je mee naar huis kunnen. Mooie spullen. Bijvoorbeeld twee prachtige notitieboekjes die deze maand zijn opgeleverd. Want we maken elke maand een nieuw notitieboekje dit jaar. Dat zijn deze boekjes van Francesca. Ze zit op de trap. Ze zijn in de winkel te koop. Daarachter in de container te zien in de winkel te koop. Wat is er nog meer? We hebben posters met een bordje erbij. Doneer een tientje, pak een poster. Spreekt voor zich. Doneer een superlekker biertje. Brouwerij Het Ei heeft ons geholpen door ons voor fijn sponsordeeltje bier te leveren. En die kan ook op een hele zinloze, maar wel hele leuke manier consumptiebonnen drukken. Het hoeft niet, het kan wel en daarom moet je het eigenlijk vooral doen. En daarnaast is er hier achter de deuren, als het koord straks open gaat, een reusachtig Rino-Lino-project te beleven. Je kan zelf mee gutsen aan een levensgrote op ware grote getekende neushoorn. Het is een project van Marieke de Wit, een van onze kunstenaars. Om 10 uur, als het programma een beetje is ingedaald en iedereen genoeg gedronken heeft om het echt te geloven, gaan we buiten met een andere hoofdsponsor van de werkplaats, Boels, met een asfaltwals de Lino afdrukken. In de tussentijd is er muziek met heel veel gedoe, want we houden heel veel gedoe. Dus muziek van de DJ, Alpha Hans, Barry Black en de Blackberries staan hier klaar. En die gaan nu ook tussendoor van alles aansmeren, dus let goed op. Het zijn allemaal koopjes. Alleen vandaag. En het gaat dus allemaal, voor wie het nog niet door heeft, over een crowdfunding. Misschien denkt u, schiet dat nou een beetje op met al die tientjes? Nee, dat schiet helemaal niet op. Dus iemand die een echt substantieel verschil wil maken, die kan een pers adopteren. Dan zit je meteen op 1500 euro, daar schrok net iemand heel erg van. Maar misschien ken je iemand die dat wel heeft. Dus vertel het verhaal vooral door. Er is ergens in de werkplaats, loop vooral rond, te vinden hoe het werkt. Spreek ons aan, iedereen met een schort snapt hoe het werkt. De witte borden die je ziet zijn de Ambachtse dino's van Vera Baardenhof. Die zijn ook te koop, kleiner formaat. Heel erg mooi. En ziet u iets anders van uw grading, zoek ons. We hadden voor de zekerheid of voor de herkenbaarheid bedacht dat we hem overal aan zouden hebben, maar daar is het gewoon te warm voor. Dus we zijn eigenlijk blij zijn dat we überhaupt kleren aan hebben. Kijk goed, er zijn overal GWA's in de buurt. Voor je het weet ben je er zelf een. Dat kan ook gebeuren. Er zijn altijd mensen aan wie we nog speciaal wat aandacht willen geven. Omdat het vooral over de muur gaat, kunnen we daarbij niet heen om Ron Guillaume. Ik heb hem eigenlijk nog niet gezien vandaag. Misschien is hij er niet, want hij was gisteren ziek. Ron! Nou goed, Ron. Dat is een vrijwilliger met een veel te groot hart. Die enkele maanden... Hij is er wel. Oh, hij laat zich gewoon lekker niet zien. Ik ga het gewoon over hem vertellen. Hij is een vrijwilliger met een veel te groot hart. Die enkele maanden binnenkomt lopen en een schier ongeloofwaardige hoeveelheid aan expertises heeft. Want hij bouwt ook een banjo voor je, als je wil. Maar hij kan je ook heel enthousiast maken over etsen en over een wandje zetten. Dat doet hij ook, als je er zin in heeft. Maar wat ik vooral wil zeggen, Ron, doe voorzichtig met jezelf, want we zijn heel erg aan je gehecht geraakt. De tweede die ik even wil noemen is degene die van de 20 jaar, meer dan 10 jaar, ons heeft geleerd hoe we naald en draad moeten vasthouden. Zij heeft boekbindles gegeven aan iedereen. En op een manier die zo ontzettend goed past bij ons. Want je kan 1000 materialen aanschaffen voor elke techniek, maar je kan het ook zelf maken. En zij is iemand die alles zelf maakt. En ze ging met ons mee van oost naar noord. En ze bouwde ondertussen haar eigen atelier. In rap tempo, moet ik zeggen, waardoor ze elk jaar rond april al een stop, ik ben volgeboekt post plaatst op Instagram. Wij hebben haar zien groeien van kunstacademie student met een wilde passie tot een ongelooflijk professionele ondernemer. En wij zijn heel blij dat we daarbij mochten zijn. En dat ze steeds weer al die tijd voor ons vrij wilde maken. Om Tekla, want we hebben het over jou. Kom even. Ze heeft ons laten weten dat ze de stad gaat verlaten. Ze gaat niet alleen, ze gaat naar het zuiden van het land, Brabant. En daarmee verliezen wij natuurlijk een vaste kracht en een persoonlijkheid. En een vrolijkheid die zich zo vaak over de rommel van anderen heeft weten heen te zetten, dat alleen al een bokaal waard is. En zoals Wieke over jou zei, zo'n Tekla, daar willen we er graag een paar meer van. Dan kun je er niet genoeg van hebben. En we geven je iets heel kleins en liefst naar je nieuwe hutje in het zuiden. Knip hem aan en denk aan ons. En ondertussen gaan we stiekem genieten van de momenten dat je er nog wel Albert ook cursussen geeft, want we verzinnen gewoon projecten voor Tekla zodat ze terug moet komen. Dat gaat vanzelf. We hebben ook een boekje waar we allemaal iets in hadden, zullen, moeten schrijven. Dat is, hij was eigenlijk naar de eerste al kwijt, zoals je zult begrijpen. Dus die krijg je later nog. Het is dit boekje. Er staan er al een paar in, maar hij gaat gevuld worden. Oep, en dit is je cadeautje. Bijna, want we hebben dus een muur en we zitten in een scheepsbouwloods. Nou, 1 en 1 is 2, dat betekent dat de schip, wat de werkplaats is, gedoopt moet. Daar hadden we natuurlijk gewoon een fles champagne tegenaan moeten keilen, maar champagne kunnen we helemaal niet betalen. Dus we hebben gewoon een ander prachtig object wat straks de lucht gaat zweven. Daarom zei ik ook, blijf achter de rode lijntjes weg. De bouwers Ed en Bart van even verderop op de werf, die hebben ervoor gezorgd dat het dopen net iets langer duurt dan je verwacht. Het gaat uiteindelijk tegen een deel van de muur kapot slaan. Want de muur bestaat namelijk uit cassettes. Daar loopt er één, zo'n cassette. Grafische werkplaats cassette. Dat is een ontwerp van Jeroen van Mechelen, die staat daar toevallig volgens mij ook heel vlakbij. Het kan zomaar de hele avond duren, maar dan is er ook een doop. We gaan het aan deze kant in werking zetten. Als Bart in de buurt is, want anders durf ik het niet eigenlijk. En daarna gaan we dansen. Is Bart in de buurt? Coming through. He's coming through. Misschien hebben we Tekla ook nodig, want zij is de enige die de snijmachine begrijpt. Daar gaat hij. We zijn live op Radio Potterpoel. U had net mooi gesproken, maar ik kwam een beetje rommelig binnen, dus ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wie u bent. Ik ben Martin Veldman. Ik ben een van de oprichters. Oké. Okay. De laatste levende. De medeoprichter Wiek Molin is overleden, jammer genoeg. Vroeg, 7 jaar geleden, veel te vroeg. En de ander is ook overleden. Ja. Dus ik ben jij nog... bent de kroongetuige. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, wat mooi. En daar heb ik een beetje over verteld, zo van hoe dat allemaal zo gebeurt en hoe dat allemaal zo. Maar wat fijn dan dat je dit mag meemaken, toch? Ja, hartstikke. Ik ben ook heel trots op alle mensen, hoor. Ja, ook. Oh, die komen zo pas, ja. Ja, want u bent dus al heel lang betrokken bij dit nou, alles. Nou ja, vanaf, ik bedoel, in 1990 had ik een atelier. Ja, dit is een beetje te moeilijk dit. Even kijken hoor, dat gaan we even anders aanpakken. Ja, ik zit nog... Nou, laten we het straks even anders proberen, want ik zit nog een beetje vast en zo. Ik ga binnen. Ik loop al even. Lieve luisteraar, jeetje, nou, we zijn er. Het is nog een beetje een zenuwtoestand. Hallo, heeft u misschien een vuurtje voor mij? Oh, wacht, kijk. Ik heb wel een vuurtje. Zo, wacht ervoor. Zo, kijk. Je hebt nou een opdracht? Die ook niet meer nodig. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ja, dus doet u nou? Ja, ik ben nu aan het uitzenden. Ja, maar goed, het wordt gevierd. Mag ik je wat vragen? Nee, ik heb een omvraag. Kijk, dit is Peter Jan, daar. Peter Jan. Dit is de hoofd GWA. Oh, GWA is liefde. Ja, is liefde, kijk, staat er. Ja. Nou, wij zijn toevallig van de Radio Pattenpoel hier. Oh nee, je moet je niet bij mij wezen, man. En we zijn live, dus jij zegt GWA... Deze mag ik goed praten. Je hebt gegeven aan zijn liefde op je ding staan, op je hart. Hij is net in het zonnetje gezet. Oh, ja, leuk, van, omdat hij eigenlijk... oh, ben jij die verborgen vrijwilliger? Ja, blijkbaar. Oh, oké. Okay. Ja, ze zegt dat je... Oh, ze is een beetje kritisch op je, hè? Dat vond ik, ja. Ik weet het niet, ik heb er niets van verstaan. Nou, ze klaagt heel erg over jouw hart. Ach, jeetje. Wat is er mis mee? Nou, dat is nogal... het is te groot. Oh jee. Ja. Dat is niet best. Ja, nou, dat is een serieus probleem. Ja, nou ja, wat moet ik daarop zeggen? Daar scheep je die mensen dan toch maar mooi wel even mee op natuurlijk, met zo'n enorm hart. Ja, maar ja, kijk, wat Schipstrand, dat is... Ja. Nee, maar even zonder gekheid, wat doe jij dan allemaal? En hoe komt dat dan? Eigenlijk. Nou ja, god, ik ben hier een half jaar geleden of zo eigenlijk bij toeval binnengelopen. Omdat mijn dochter, waar ik even bij de bakker een broodje wilde halen hier. Ja. En geweldig brood, by the way. Maar, is dat echt die bakkerie? Ja, die maakt fantastisch brood. Maar goed, toen liep ik hier binnen en ik rook die druk in. Toen denk ik, hey, dat triggerde bij mij iets. En toen ben ik binnengelopen. Heb je een druk verleden? Nou ja, ik heb ooit een kunstacademie gedaan. Ja. En ik ben destijds afgestudeerd op grafische technieken. Dus zodra je dan lucht van druk inkt ruikt, dan begint er iets te knetteren in je achterhoofd. Ja, ze zijn ook echt ambachtelijk bezig. Hè? Ze hebben een mooie machine. Dat is het. En dat ambachtelijke trekt mij eigenlijk ook ontzettend. Dat vind ik heel leuk. Ja.

En daarna is het eigenlijk allemaal uitgelopen op het bouwen van die muren en van kasten. En, dus het was het ontstekingsmechanisme. Ja, en elektra aanleggen en lampen ophangen en hele reutemeteut. Kom een keer bij mij langs. je dat zou je wel 10 keer per dag horen, denk ik, of niet? Nee hoor. Ja joh. Ja. Nou, maar goed, wat is er vandaag gebleven? Wat is nou leuk om te doen voor ons? Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik was gisteren echt niet fit. Ik ben hier ook maar net aankomen zetten. En ik heb gewoon problemen met mijn gehoor op het ogenblik. Dus het is voor mij heel lastig om naar binnen te zijn met al die pratende mensen en zo. Ja, en zeg zo één op één zo'n gesprek, dat gaat nog wel. Maar als ik in een rumoerige omgeving sta, dan kan ik echt geen gesprek voeren. Dat is onmogelijk. Dus ik dacht van, vanavond kan ik eigenlijk niks betekenen hier. Dus ik ben van het programma ook niet zo op de hoogte. Misschien kan je lekker dansen. Ja, als ik iets fitter was geweest. Een uitnodiging, hoorde ik. Oké. Nou, nee, maar is leuk. Nou, wil je verder nog iets vertellen aan onze lieve luisteraar? Nou ja, ik zou zeggen, als je in de buurt bent, kom even langs, kom even kijken. En als je nu niet in de buurt bent, maar binnenkort een keer in de buurt bent, kom een keertje langs en kom even kijken hier bij de Grafische Werkplaats Amsterdam. Gewoon open. Meestal wel, behalve maandag. Maandag is meestal gesloten. Oh, ja. En dan kun je gewoon eens komen kijken en komen neuzen, kijken of het wat voor je is. En anders hebben we altijd wel mooie dingetjes te koop voor een redelijk bedrag die leuk zijn voor aan de wand. Nou, ik ga gauw eens even kijken. Oké. Dankjewel. Wat was jouw naam nou ook? Rom. Rom. Hans. Oké. Van Radio Paddenpoel. Ja. Dat komt wel. Okay. Dankjewel. We staan nu nog even buiten, want het is echt heel mooi weer. Zonnetje gaat onder, die gaat nu zo achter die enorme torens hier. Is van alles aan het gebeuren? Wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn de presentatie van de Ongelezen Boekenclub aan het voorbereiden. Sorry? Presentatie van de Ongelezen Boekenclub zijn we aan het voorbereiden. Ongelezen Boekenclub. Oh jee. Ja. Kent u die? Dus jullie hebben heel veel ongeopende boeken? Dat heeft iedereen. Iedereen heeft heel veel ongeopend boeken. Ja. Er zijn heel veel mensen. Ja, dat is het tweede. Ja, ik heb net 20 nieuwe. Wat zegt u? Moet ik je helpen? Ja, die zijn allemaal gewoon gelezen. Ja. Maar er zit heel veel plezier in het bedenken wat er met die boeken, wat erin zou kunnen staan. En, er gaat enorme kracht van uit. Sommige boeken blijven altijd ongelezen. Ja. En de Ongelezen Boekclub wil eigenlijk het ongelezen boek in zijn waarde, zeg maar. Zijn waarde teruggeven. Of zijn, erkennen, zeg maar. De waarde van het ongelezen boek erkennen, ja. Ja. Ja. En we hebben een manueel gedrukt hier in het Grafisch Werkatelier. Ja. Dat is de verbinding. Zijn we hier, dit is radio, hè, denk ik. Dus, ja, het is radio, dus je mag vertellen wat er op het plaatje staat. Nou, we zien hier foto's van de productie van het manueel. En dat is, Cecilia kan nog beter manueel? Het manueel is zeg maar het manifest van de Ongelezen Boekenclub. Oké. Okay. Als manueel, dan denk ik aan manual, aan een handleiding. Ja, het zit daar tussenin een beetje. Oké. Okay. Het is beide overstijgend. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. En we zien hier dus drukletters en een cover. De omslag. De omslag. Ja. En je kunt hier een heel klein beetje zien hoe mooi dat geproduceerd is. Ja. In het manueel zitten bladzijden natuurlijk. Er zit een tekst in. Ja. Die tekst die staat, die bladzijden zijn gevouwen. Ja. En de tekst staat dan steeds aan de binnenkant van de vouw. Ja, het is Japans gebonden. Dus om het tot je te kunnen nemen, moet je het boek eerst stuk maken. Want het is een ongelezen boek. Het gaat allemaal erg je hersenen hard, gaan opeens helemaal aan de slag nu. Ja, nadenken. Ja, ik ben opeens Japans en achter tevoren. En binnen is er buiten. Dus maar mensen die lid werden van de Ongelezen Boekclub, die kregen het manueel. Ja. En dat kunnen ze in de kast laten staan en nooit maar openen. Maar het manueel is een papieren ding zeker. Wat jullie op deze manier maken, produceren. Is gemaakt. Ja. Ja, dat is een gelimiteerde oplage. Het is al bijna op. Oké, dan kunnen er geen nieuwe leden meer komen. Nou, er kunnen wel leden komen, maar alleen de eerste leden die kregen het manueel. De volgende leden die vissen naast de... Hoe moet je lid worden? Krijg een handgeschreven schriftje. Geld betalen. Ja, geld betalen. Dus als ik jou nog wel geld geef, dan ben ik lid. Je moet wel minstens 10 euro. Je kan ook een open boek hebben, denk ik. Ja, en je moet ook wel, zeg maar, de club een warm hart toe kunnen dragen. Ja. Ja, dus, dan moeten dus we wel eens even terdege kennis gemaakt opbrengen. Worden. Misschien. Ja. Ja. Ja. En hoe bestaan jullie al heel lang? Nee, we hebben de oprichtingsvergadering was... op Valentijnsdag. Op Valentijnsdag in de OBA. Oh, dus dat is in februari is dat of zo? 14 februari, ja, in de OBA. Openbare Bibliotheek Amsterdam. Toen zijn we met de nieuwe leden en de bezoekers van de avond zijn we onder andere naar de kelder gegaan. Ja. Waar de OBA 7 kilometer aan niet gelezen boeken heeft staan. Wow. En niet geleende boeken. Dat is meer dan boven. Dat is meer dan boven. Het zijn van die rollen. En die zijn allemaal gegarandeerd ongelezen. Ja, die zijn er terecht gekomen omdat ze te weinig worden uitgeleend. Nou, niet ongelezen, maar te lang niet uitgeleend. Oh, zo. Ja, maar we hebben wel nu samen met de OBA zijn we een tentoonstelling aan het maken. Die gaat in augustus open. Ja. In de komkommertijd. Oké. Okay. Van de nullijst. En dat zijn de werkelijke ongelezen boeken. Die echt nog nooit uitgelezen zijn. En de topstukken daarvan, de 10 meest ongelezen fantastische exemplaren, die worden tentoongesteld. Maar mensen kunnen die ook nog redden. Door hem te lenen. Ja. Maar is er dan ergens nu een lijst of zo van die boeken binnenkort, die ongelezen zijn? Er is een nullijst. Er bestaat echt een nullijst. Okay. Maar voor de expositie dus gaan wij... Dat is een ding wat daadwerkelijk circuleert in de bestuurskringen van de OBA. En wij gaan die ontsluiten. En ze zijn hem nu helemaal speciaal voor deze gelegenheid ook in aanloop naar de Nationale Ongelezen Boekendag. Oh, de derde donderdag in september. Oh, ja. Zeg maar, dus dat is één groot offensief ten bate van nieuw, het ongelezen boek. Dat is nieuw dit jaar, of niet? Ja, dat is nieuw, dat hebben wij bedacht. Ja. Dus de derde... Derde donderdag van september. Donderdag. Dat mensen lezen traditioneel wel veel in de zomer en zo. Ja. Maar dan na de zomer dan kom je weer thuis, dan ga je weer werken. Dan de donderdag is ook niet echt real een dag. Real life kicks in en dan blijkt dat het leven helemaal niet leuk is. Statistisch gezien. Mike heeft een heel statistisch onderzoek gedaan over wanneer die dag is. En dat is dus de derde donderdag in september. De dag waarop het meest gelezen wordt van allemaal. Ja, het minst, dit jaar is dat 19 september. En dan komt er ga je me niet bedotten, hè? Echt? Ja, nee, dat serieus, is echt zo. 9 september? Ja. En dan komt er weer een ongelezen boekendag. Is het een verjaardagscadeautje voor mij dan of zo? Oh, dat is je verjaardag. Nou, gefeliciteerd. Wat dat betreft, er komt ook een grote postercampagne met cadeaus. Ja. En er komt een evenement in de Roelof Hartplein bibliotheek. En dan gaan we met een tram gaan we naar de... naar de tempel. Hoe heet de tempel? Oh, de oude tempel naast de Sinetol. Hey, dat is wel grappig. Dan wil ik mijn verjaardag op een of andere manier wel vieren. Nou ja, heel graag. Maar dit bent, is echt jouw verjaardag? Ja, dat is echt mijn verjaardag. 19 no kidding. Ja. Maar is dat jouw bier trouwens? Jouw bier. Ik zou zeggen groot feest. Ik kan het nu niet bewijzen, maar maar we moeten wel het even afmaken, want onze presentatie begint zo. Oh ja. Dus heeft u nog een vraag? Ja, in minuten. Dan moet ik even gaan spuiten. Nou, wil je nog meer vertellen aan onze Dat wil ik wel, maar we moeten ook even het werk afmaken. Nou, ik denk dat we maar wel wat gaan jullie dan zo meteen doen? We gaan zo meteen vertellen over de Ongelezen Boekclub. Maar ik heb de speech voorbereid. Oh, je gaat een speech. Kijk. Oh ja. Okay. Dus ook, dat ga je zo meteen doen. Ja, precies. Dus als ik nog een beetje vervelend blijf doen, dan loop je zo meteen over me heen. Ja, nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het een leuk interview, wat mij betreft. Oh nee, sorry, dat doe ik niet. Ik kan geen interviews. Dat vind ik heel leuk. Oh, wat doe je dan? Ja, weet hoe noem je het dan? Ja, een beetje ouwehoeren. Oh, een beetje ouwehoeren. Oké, nou, ik zal jullie zo wel zien. Wacht even hoor. Ik wil even... Hans, ben ik? Daan, hoi. Daan. Cecilia. Zo, en deze hebben we... Hallo, ik ben Hans. Cecilia. Nou, tot snel, denk ik. We zullen je uitnodigen op je verjaardag. Ja, heel graag. Patapoe. Ja. Deze zwerft er rond, voordat je kwijtraakt. Ja, dankjewel. Ja, er is nu misschien binnen weer iets aan de hand. Oh ja, daar gaat een band spelen zo meteen. Man low. Ja.

Nou, lieve luisteraar, ik moet even schakelen. Het zou kunnen dat het geluid een beetje wegvalt of zo. Dat moet je maar niet checken. Nou, lieve luisteraar, het is even een beetje behelpen, want een heleboel is aan elkaar gevallen. Nou. Beste mensen, jongens en meisjes, dames en heren. Circus GWA gaat door. Gaat door. We hebben een fantastische band klaarstaan. Barry Black en de Blackberries. We zijn er helemaal klaar voor. Maar we gaan eerst een kleine presentatie krijgen van een hele bijzondere club. Dat is een club die zelf... Ik ben bij de eerste presentatie geweest en wat ik er vooral van onthouden heb is dat ze het heel belangrijk vinden dat het niet duidelijk is wat ze precies doen. Ja. Maar ze zijn hier omdat het een club is van Maaike van Kruchten, een van de GWA's, hier met een boek op haar hoofd. Dat is al een hint. Een ongelezen boek. Het is de club van het ongelezen boek. zo is het. Ik moet daar vandaan blijven, hè? Ik moet achter de speaker. Oké. Ga ik doen. Oké, hallo allemaal. Ja, ik sta hier als mezelf natuurlijk, maar ook als een van de initiatiefnemers van de Ongelezen Boekclub. En ik ga wat vertellen over deze club. Wij zijn een hele jonge club die afgelopen februari haar oprichtingsvergadering beleefde. En wij zijn nu hier. Ik heb hier drie andere initiatiefnemers, of twee andere initiatiefnemers van de club. En we zijn hier om verschillende redenen. Een daarvan is om af te kijken hoe je een club die begonnen is met een heel goed idee, 20 jaar lang kan volhouden. Met wat voor zaken je dan te maken krijgt na 20 jaar. En wat ik hier zie is, je hebt een heel groot hart nodig. En je hebt een hele grote ruimte nodig. Wil je al die leden en al die andere fans die je om je heen verzamelt kunnen herbergen. En ik zie ook wel dat dat hier helemaal goed zit. Vooral met dat hele grote hart en trouwens ook met die hele grote ruimte. Ik zie ook dat het geld op is. Dus wij zijn gewaarschuwd. Een andere reden is dat we hier zijn dat wij 2 ongelezen boeken vandaag aan GWA als cadeau willen overhandigen. Daar kom ik zo meteen op. Allereerst, niet iedereen weet denk ik wat de Ongelezen Boekclub is. We organiseren activiteiten die te maken hebben met ongelezen boek. Omdat het ongelezen boek net zoveel aandacht, liefde en respect verdient als elk ander boek. Het is niet zo dat we vinden dat er geen interessante dingen te lezen zijn in boeken. Integendeel, we houden van lezen. Maar ook in het niet lezen van boeken schuilt schoonheid en die mag gevierd worden. Ons eerste wapenfeit was de productie van een ongelezen artefact. Het manueel van het ongelezen boek. Hier zie je hem. Het manueel is gemaakt met verschillende druktechnieken. Zeefdruk. Ja, dat kun je goed zien. Het zit om de omslag. Riso in het binnenwerk. Een boekdruk voor de titel op het omslag. En dat laatste hebben we hier bij GWA gedaan nadat we het papier voor het omslag uit de container hebben gevist, al daar. En met Rudy werkwijze en concept uitgebreid hebben besproken. Ja, daar hebben we ook foto's van dit productieproces. Hier is Centric bezig. Hier bij GWA. Het manueel. Heel veel dank daarvoor. Want zonder GWA hadden we dit niet op deze manier kunnen maken. Het manueel is in een oplage van 100 gedrukt en er zijn er nog 10 over. Eén daarvan heb ik hier. Ja. En die wil ik graag doneren aan Corine, want die kan verkocht worden. Het levert geld op. Dit. Het is een collectors item. Ja, en daar, hierbij komt ook, er zit ook een welkomstbrief bij, een lidmaatschap, een jaarlijks lidmaatschap van de club. Dus koop dit, mensen. Je bent dan lid van de club en je steunt GWA, want de opdracht gaat naar GWA. Ja, bieden zou ik inderdaad. Ja, dat is een hele goeie. En dan meteen je naam doorgeven, want dan ben je lid van de club. Zullen we meteen bieden? De bodemprijs is €40. Want dat is namelijk, ja, dat is de prijs van Wie biedt, jongens en meisjes, €40 voor het manifest. Hoppa, 40 is meer dan 40, mensen? 40? 45. Het is niet alleen een manueel, hè? Nee, het is ook een lidmaatschap. 45. Van de Van Pampers biedt 45. 45, 2 of 46 hier vooraan. Jongen met eiwitje, ja. Nog meer? Nog meer? 50? Niemand 50? Niemand 50? Je steunt GWA, je krijgt een manueel, je bent lid van de ongelezen boekclub. Ja, 50. 50. 50. Hoe kan het ongelezen boek? 55 boeken nog van Pampus. Hebben we nog meer? 60. 62, 50, 62, ah, zeker, weet je. Wat gaat hij doen daar in de hoek? 65? 75. 75? Oh, 75. De man met de hoed. De man met de hoed. Oh, het is de drumleraar. Toch? Ja, we weten ook wie je bent, hè? Dat is heel gevaarlijk. Niet zomaar bedragen. 75, wie biedt er meer? Een manifest van het on-80, hoor ik. 80. De man met de hoed. Oh, het witte shirt, sorry. Ik zie Ron van Roon bedenkelijk kijken daarachter. Het is moeilijk om zo'n mooi vormgegeven boek te laten liggen. Het zou zomaar in je designcollectie passen. Iemand, 80, waar zitten we? 80 euro. Oh, 85 euro zie ik daar. Esther van het Klooster. Wow. Dat gaat lekker, we gaan door. 85. Durft iemand hier nog overheen te gaan? Hoe kan van Pampus recht zich neer? Nee. Eenmaal, andermaal, hij gaat naar Esther. Oké, Esther, ja, dat kunnen we het gewoon overhandigen. Ze moet even straks binnen bij de kassa. Welkom bij de Club Esther, wat leuk! Gezellig. Nog een lid. Oké, even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, we hebben ook een vlag. Yes, de andere manuelen, die andere 9 die dit in schoven zijn, die zijn verkrijgen via de website www.ongelezenboekenclub.nl. Daar kun je ook lid worden. Die website is er gewoon, maar hij is er ook in de maak en hij wordt heel mooi over 2 weken af. Je kan ook vriend worden. Nou ja, kijk maar even op de website. Goed, het manueel was af. Toen kwam de oprichtingsvergadering van onze club. Dat was een bijeenkomst in de OBA aan het Oosterdok. Waar ook een aantal van jullie bij waren. Corine was daar, en Anna en Juliette samen met haar aanstaande man, waar ze binnenkort mee gaan trouwen hier bij GWA. Joehoe! GWA als feestlocatie, dat gaat heel goed. En het hoogtepunt van die oprichtingsvergadering was een afdaling in het depot van de bibliotheek, onder leiding van de bibliothecaris, waar de ongelezen boeken staan. En de avond was binnen minuten tijd uitverkocht. En ook de mainstream media hadden ons ontdekt. Het NOS Journaal, Radio 1, Het Parool, ze kwamen allemaal langs. Dit is een beeld van het NOS Journaal. Ja. Ze vulden hun rubrieken en ze pikten een graantje mee. Er kwamen voordrachten en bijdragen van schrijvers en acteurs. Onder andere van Julia, een drukclubber van het eerste uur. En een andere drukclubber, Piet. Dat is deze, ja. Bediende de enorme lift, waar je ook net een afbeelding van hebt gezien, die de gasten naar beneden bracht. Zo zie je maar dat de drukclub de opleiding is voor fijne baantjes in het snabbelcircuit. En hier zien we nog de drukclub, Piet in actie bij de drukclub. Oké, nu vragen jullie je af, wat nu met die ongelezen boekclub? Dat is een hele goede vraag. Die hebben wij ons ook gesteld. Dus pak je agenda er maar even bij. Donderdag 19 september gaat het gebeuren, de Nationale Ongelezen Boekendag. Ja. De naam zegt het, dit is een landelijke viering van het ongelezen boek en zal jaarlijks plaatsvinden op de derde donderdag van september. De data- en researchafdeling van de Ongelezen Boekenclub heeft namelijk vastgesteld dat de derde donderdag van september de dag is waarop in Nederland het minst gelezen wordt. De vakantie is voorbij, eventuele boeken waaraan men was begonnen, die zijn uit. Iedereen is weer aan het werk. Scholieren zijn nog niet begonnen aan de boekenlijst. Studenten zijn nog niet aan het leren voor tentamens. Er wordt gewoon niet gelezen op de derde dinsdag van september. Donderdag, sorry. Ja, had ook gekund dat het op dinsdag was geweest, maar dan heb je al iets anders. Dus daarom is het de derde donderdag van september geworden. En aanstaande derde donderdag van september, 19 september, organiseren wij de Ongelezen Boekenclub, een programma die deze Nationale Ongelezen Boekendag waardig aftrapt. En in aanloop naar deze dag zijn er andere activiteiten, waaronder een tentoonstelling over het ongelezen boek. Dus hou de media in de gaten, die hebben we inmiddels in onze zak. Of bezoek de website die binnenkort dus geheel vernieuwd is door te scrollen. Maar Nationale Ongelezen Boekendag is vooral een dag waardoor iedereen kleur aan wordt gegeven door elke Nederlander. En hoe? Door een ongelezen boek van dat stapeltje thuis, te pakken, in te pakken in bakpapier en weg te geven aan iemand die het misschien wel gaat lezen of niet gaat lezen, dat is ook goed. En ik ga een begin maken nu hier ter plekke met dit ongelezen ritueel door een ongelezen boek aan GWA te geven. Dat pak ik zo wel. Ik ga eerst nog verklappen wat erin zit, want dit zit erin. Het is een ongelezen exemplaar van het boekje De Grote Vijf. En dat gaat over 5 typografen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse typografie zo'n 100 jaar geleden. Wij vinden het grappig dat het De Grote Vijf heeft, dat ga ik uitleggen. Want toen wij een keertje een ongelezen boekenclub overleg hadden bij mij thuis, toen zei Piet, diezelfde jongen van de drukclub en die liftjongen, dat is ook mijn zoon, vertelde, toen ik zei van nou, maar ze komen bij mij thuis, we hebben zo meteen vergadering. Toen riep hij verrukt uit, oh wauw, dan komen de Big Five bij ons langs. Want we zijn met z'n vijven. En hij, Dus vandaar vonden wij het heel grappig om een boekje te geven dat de Big Five heet. Goed, het is tijd om het boek te overhandigen en jullie te feliciteren met de 20 jaar GWA. Dankjewel. Duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het lijkt erop dat een band zich gaat klaarmaken. Ondertussen wordt het boek met de zowel de overhandigers als de overhandigden. Wat zeg je? Oh, ik was even aan het vertellen wat ik zag. Oh, sorry. En toen stond jij daar opeens. Wie is er eigenlijk? Ik ben Barry. Ik ben Mark Barteling. Ik heb er slechts zijdelings mee te maken. Ik ben niet eens lid. Ik steun ze. Ah, oké. Ja, en ik hield de vlag omhoog. Dat wel. Ah, ja. De vlag. Kom maar wel lekker naar voren, jongens. Het feest kan beginnen. Ga je eerst zelf checken? Nee. Jelina, Snijers, even kappen. Maak hem zo af. Kom allemaal even een stukje naar voren. Oh, nog even soundchecken. Oh, ik kan nog wel even hier. Hey, volgens mij werd jij net. Wil jij iets? Nee, snap ik. Of wil je niks zeggen? We staan live op Radio Patapoe. Wat moet ik zeggen? Ja, weet ik niet. Jij wordt volgens mij door je moeder nogal misbruikt als ik dat zo hoor. Je moet allemaal dingen... Oh, nee. Nee? Nee, het is gewoon... Gewoon alleen maar geld stoppen in GWA, beste mensen. Want GWA is geweldig. En we willen niet dat verdwijnt. Dus. Ja, zo is het. Oh, jij bent ook gewoon echt heel erg enthousiast oprecht over de GWA. Ja, zeker. Kom jij hier veel dan... Ik kom hier wel eens en ik vind het een prachtige plek van mijn moeder, die doet hier veel en ik vind het heel jammer als het weg zou gaan. Dus. Ja, maar dat gaat ook niet weg joh, nee. Niet zo raar joh. Nou. Want ik zag die crowdfunding, want ze waren geld aan het ophalen toch? Mm-hmm. Ik zat vandaag even te kijken, maar dat gaat al best hard hoor. Ja? Ja joh, helemaal gaat hartstikke goed joh. En vandaag hebben ze allemaal hartstikke mooie dingen die ze gaan verkopen, dus ze krijgen geld als water joh. Maar het kan altijd nog groter worden. Wordt een rijke club hoor, wordt dit. Ja, hoop ik. Nee. Nee, weet je wat het is? Kijk, ze moeten gewoon genoeg hebben om een link te doen. Kom nog een kleine soundcheck en dan komen we zo bij je terug. Yes. Oh. Dat was mijn moeder. Oh. Is die wel een beetje aardig eigenlijk? Of, nou ja, moi. Oh, daarom wil je dat die GWA blijft, anders dan gaat je moeder de hele tijd thuis zijn natuurlijk. Ja, ja. Nu zit ze de hele tijd hier, dus dan heb je geen last van. Ja, je snapt hem. Kijk, nou, oh ja, zo werkt dat. Maar ik druk me stoor, dus later luidjes. Oké. Dat is altijd leuk om te weten. Wil jij nog iets zeggen? Wie ben jij eigenlijk? Ik ben chef. Chef. Ik ben, hij is eigenlijk mijn broer. Eigenlijk? Ja, hij is mijn broer. Oh, oké, ja. En mijn moeder werkt dus ook bij, inderdaad bij het GWA. Ja. Dat zei die al. Ja. Vind je dat leuk dat je moeder dat doet? Ja. Ja? Want ik ga ook wel eens naar drukclub en dan vind ik vaak ook... Nee, dit lukt niet meer. Die man die zat veel te hard te schreeuwen. Ja. Veel te hard. Ja, veel te hard, hè? Zal hem even knock-out slaan anders? Ja! ja, hier kunnen we helemaal niks aan doen. Ik denk dat we dit later gewoon maar even moeten doen. Ja, goed idee. Ja, oké. Totaal anders gedaan, want er zijn een aantal verzoekjes gekomen vanuit GWA, gebaseerd op drukwerk wat er is en wat ook te koop is. Dus we hebben bepaalde nummers, die hebben we gewoon alleen maar omdat er posters van gemaakt zijn van films bijvoorbeeld, waarin het in de soundtrack voorkomt. Dus het is helemaal wat anders dan we het normaal gesproken doen. En de setlist hebben we dus gewoon op alfabetische volgorde gehouden, gewoon lettertjes. Ja, leek ons wel leuk. Dus we beginnen met ABBA. Baby, please don't go. Please don't go. Baby, please don't go. Please don't go down to New Orleans. You know, let me show them. Please don't go. The way I feel right now, traveling on that midnight train, yeah, seeing all you people around here. You don't know what I've been through, man. I lost my baby, and it's the worst thing, it's the worst feeling in the world, man. And I kept saying, please, just stay with me, stay with me. Oh. Please don't go down to New Orleans, you know I love you so, baby, please don't go. Is dingetjes verkopen. Yes. Jullie zien die hele mooie stofjassen die wij aan hebben, nu nog aan hebben, want het is best wel warm. Dus ik wil er graag nu al de aandacht op vestigen. Die dingen, die zijn te koop. Niet deze vintage shit met de mooie drukinktvlekken die de band aan heeft, maar deze hier. Oh, yeah. En de bedoeling is dat jullie dan, even kijken, wat was dat weer, een soort QR-code scannen ergens. €35 is het maar. €35. Dan heb je die prachtige stofjas. Dus ik zou het zeker doen. Je moet even naar het winkeltje gaan en je intekenen op de stofjas. En dan kan die ook van jou zijn. En wij gaan lekker verder met... Sponsorvermelding, want de jassen zijn gezeefdrukt door Lunatix. Dat heeft een waanzinnige toffe onderneming. Lunatix! Klinkt goed. Well, it's one for the money, two for the show. Ready to get ready now, go get it, go. But don't you step on the blue suede shoe. Well, you can do anything, baby, off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Or do anything that you want to do. But I'm honey, lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. From an old fruit jar. Do anything that you wanna do. But I'm haunting me up with them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they're all about blue suede shoes. Take it, Johnny! For the money, two for the show. Bring it again, ready now, go, can't go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yes. Alright, dan heb je ook nog even het echte einde gehoord. Ja, dankjewel Daniel. Ja. Heerlijk, die alfabetische volgorde. Now Bruce and Sue Stone, Brown Girl. Hey, where did we go? The days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. A lapping and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In a misty morning, falling. Ah, our hearts are thumping in you. My brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday, so slow. Going down the old mile, transistor radio. Standing in the sunlight, laughing, high behind the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing? Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la zijn ze al te warm. We willen nog even één keer de aandacht vestigen op deze hier. Wie wil dat nou niet? 35 piek, dat is helemaal niks. Kopen die allemaal. Yeah. I'm gonna play some soul music for you. It's the Bill Withers version. A song you might not even recognize down this way. Yeah, let's get down. Oh yeah. Making all of the northeast winds and Only the shadows of my mind. Maar we halen hem naar voren en dit is echt iets heel bijzonders. Wil jij jezelf heel even voorstellen in de mic? Hallo, ik heet Chef. Hey, Chef achter de drums. En Chef die zit hier op drumles, hier ergens achter in dit gebouw. En die kan het eigenlijk al hartstikke goed. En hij wilde... Nee, les is eigenlijk niet meer nodig. Hij wilde met ons een nummertje doen van Elvis. Ja? En het heet Money Honey. En jij mag hem zelf aftikken, chef, als je dat fijn vindt. Komt-ie! Well, the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. Ask him then, what's on your mind? He said, I will tell you what's on my mind. He said, money, honey. Something and you got it too. I said, money, honey. Woo! Money, honey. Money, honey. If you want to get along with me, take it to me. Woo! We hebben al, even kijken, Baby Please Don't Go, die kwam uit. Pulp Fiction. Nou, in ieder geval Flowers on the Wall, wat we nu gaan doen, van de Steiner Brothers, is er eentje uit Pulp Fiction. En die poster die ze daarvan hebben gemaakt, die is hier te koop. Toch? Yes. Ja. In de winkel. Zeker, in de winkel. Zeker. Ga het, check het en koop die poster. Geen geld. I keep hearing your concern about my happiness. I can feel your friends are worrying about cousins, I guess. If I were you, if I were in shoes, I wouldn't worry none. Cause you can always find me here, I'm having lots of fun. Found flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Well, last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow this swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. Well, you were out with you, all your friends, I'm having quite a time. Counting flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Well, it's good to see you, I must go, I know I look a fright. And anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I have nothing to do. Don't tell me I have nothing to do. Soms bij dit soort nummers die we zo impromptu hebben ingestudeerd, of bijna niet hebben ingestuurd, gaat er wel eens wat fout. Verlies je de tekst een beetje. We noemen dat hier drukfouten. Want het gebeurt allemaal onder hele grote druk. Hè? Toch? Je druk. Ja, maak je niet druk. A little bit of country. Yeah, we got more where that came from. Let's do some country music. Yeah. Stofjas uit. I hear that train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. 'Cause I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. And I hear that train a-rollin' all down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy and don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Now when I hear that lonesome whistle, I hang my head and cry. Yeehaw! There's rich folks eating on a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I ain't coming. I know I can't be free. Oh, but those people keep on coming, and that's what tortures me. Oh, yeah. Hetzelfde vaartje, dus ga gewoon naadloos over in de blues. Deze is speciaal voor jou, Stefan. Een nummer van Tom Waits. Jean Soap Boy. I got my belly full of you and that leather word stuff. But now I'm gonna get out. Could you crawl so low with some gin so bad that you don't know? I'll come home late at night full of a fifth of old crow. You said you're going to your mom, but where the hell did you go? You've been slipping out the back. You need a thing that I know. With some chance so far that you into that can. But all it paid was disco, man. Let's get out of here, baby. Let's get out of here right away. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, make them scream and shout. Let's rock, rock, rock, daddy, rock. We're gonna rock till we pop. We're gonna rock till we drop. We're gonna rock this town, rock it inside out. Just a bopping on a big dance floor. Well, there's a real scrat cat. He looks 1974. I said, look at me once. You look at me twice. You look at me again. There's gonna be a fight. We're gonna rock this town. Gonna rip this place apart. Everybody, we're gonna rock this town. Rock it inside out. We're gonna rock this town. Make them scream and shout. I said, rock, rock. Rock, daddy, rock, we're gonna rock till we pop. We're gonna rock till we drop. We're gonna rock this town, gonna rock it inside out. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, rock it inside out. Ah! Woohoo! Yes! Consider yourself rocked, town! Yes! We hebben nog 5 minuten. Dan krijgen we een fantastische DJ nog. Dan is het feest nog niet voorbij. Er komt nog een geweldige DJ-set. Maar we hebben over de jaren 80 gesproken. Zullen we dan even Elvis Costello naar voren halen? Of, wat? Een nummer wat we kunnen. Ah, joh. Shit. Zullen we eindelijk een keer een nummer doen wat we kunnen? Lijkt jullie dat leuk? Voor de verandering. Oké, ja, dat is goed. Dat is goed. Beetje gospel nummer. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna writhe and shake my body. What's up pulling out my hair? I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Give me a drink! Ooh, one more night! Well, this can't be me! Hey, son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away! For 17 years I've been throwing them back. 17 more will bury me. Will somebody please, please tie me down? Or somebody just give me a goddamn drink. Son of a bitch. Oh, give me a drink. One more night. Oh, this can't be me. Hey, son of a bitch. If I can't get clean, I wanna drink my life away. Yeah. Help me now. Help me, please. My heart is breaking. My hands are shaking. Bugs are crawling all over me. My heart is breaking, my hands are shaking, bugs are crawling all over me. My head is aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. Oh man, my head is aching, hands are shaking, and these fucking bugs are crawling all over me. Son of a bitch! Just give me a drink. One more night. Where this can be me. Hey, son of a bitch. If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. One more time. Son of a bitch. Give me a drink. One more night. Where this can be me. Oh, son of a bitch. If I can't get clean, gonna drink my life away. Dank jullie wel! Dank jullie wel, GBA! Jullie waren een fantastisch, fantastisch publiek! Yes! Dat was hem van ons, van Barry Black en de Blackberries. En daar waren de Wim, John, Erik, Willem, Daniel, Harry van het geluid. Harry van het geluid aan mensen. Groot en applaus voor Harry. Blijf en nog Barry even hangen. Black. Ah, Barry Black on the vocals. Van een zanger. Blijf alsjeblieft allemaal nog voor de DJ set. Wil jij ook zoiets zeggen? Dank jullie wel. We zijn nog steeds gewoon live natuurlijk op Radio Pattenpoel. En jou kom ik zo langzamerhand ook overal maar weer tegen. Wat doe je hier nou weer? Wat doe ik hier nou weer? Ja, ik ben toch graficus, hè? Oh ja. Ik ben t-shirt drukken, maar ik vind het papierdruk jou, ook wel te gek. Ja, ik ken jou van om de hoek, want jij zit in de van Lunatics, ja. Ja, je hebt een hele leuke drukkerij, t-shirts en zo. Nee, ik vind het ook te gek, de boekdrukken en de oude, met de oude houten letters en zo. Ja. En Rudy maar jij komt ik... hier

We'll be right back.